أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سنو درس بن في مجدف نيونغي وون كي استوارو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نغي تولون اك يين تي آية 69 في سنو برم سبحانه وتعالى دي وخ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون نغي تولون سنو برم سبحانه وتعالى دي نو نيتلي تي خبارو خيو خيو يوسف كون موضوع الدرس تاي بي موي سوق ولقاء موي تشفل اك داجي سونو بروم نينا سبحانه وتعالى بامبوكي يوسفي دوجي تي يوسف خام نين ني بو ني موجي داجي اك موم دا فلن واخون ني ana sen baye ñu ne mu ngi dund laaj leen ay xabar ñu tontu ba mu yexse ak ñom am nañu ay doomu baye lañ suñu papa yoron na nangami soxna nangami doom la am ñun ñi ñun ño bok nday ak baye amna fa ñaar ño xamne ño bok nday ak baye sen yaay dafa gañu kenn ki mom danaka deena wala reer na xamuñu ci lu mu nek rakama fa dess bu tuddu binyamin fek xamuñu ne ki ñi waxal mom la bi lolu amé ñu wax ko xabar bobu mu sakku ci ñom nak ne comme yene ngi dem deuxième fois pour bu ngeen fi ñëwé pour ma jaay leen wala ma régler leen seeni jafé jafé du mëna nek ludul ngeen indil ma seen rak joju dess fofu lolu la suñu borom di netali mu ne wala ma dakhalu ala yusuf ba nga xamantene joge nañ dekk ba ñew misra dugg ci yusuf mune awa ilayhi akha fexena ci ay pexé yu mu fexé bu wéte ak rakam bu mu wéte ak mom lu mu ko def qala mune ko inni ana akhuka man mi ana wi tawkid la inni man ana akhuk may sa mbok may sa mak yusuf biñ nan dafa faatu wala dafa sank wala dafa alku man mi la fala tabtais bima kanu ya'malun bul am ben sikki sakka ben dengi dengi ben nakar ci ñom pexé yi ñuy def mune wasala ikhwatu yusuf alayhi salam wa ma'ahum akhuhum binyamin mune mbokk yusuf yi yeksi nañ ci yusuf ñu and ak seen rak bo wutudu binyamin mo ng ñom ñongi bok bay mo ng ñom bay lañ bok mom rahil moy yaayam mok yusuf fa afada alayhim yusuf alayhi salam min al ikrami wal iltaf was sila wal ihsan ma ja'alahum fi ghayatil kirama bi yeksé Yusuf daf leena taral taral go xamne uppuna mu lewet ci ñom lewet go xamne uppuna mu jokku len jokku go xamne uppuna mu rafetal ci ñom rafetal go xamne uppuna buñu taxawé fi tuti ñun ñepp da ñu xamne deug deug Yusuf yonentala mas nga gis ku jaar ak sa famille fi mu jaar nek xale bu ndaw dooriñ ko door takaliko ak bayam saniko ci ten jaay ko lol lepp ak yusuf nga xamne tok na lu tolok ay nangami at gisul bayam ba mu mag ba dem egypte ñu jaay ko ba duggal ko kasso ba tay mu genn nek bour mu nek president la republique mu ne teul dajé ak ñoñu doon def ko lu bon lu muy xalat bu doon kenn ci yeen fi lu muy def ñi la doon def lolou nga dajé ak ñoom da mbokk yi sa xel ci lan lay dem ah da nga nan len bu doon senegal nga rek nga len préparer len ma kasso bobu nek ki dug pour nga préparer noy fayo waye gis ngeen yonenti dafa bok ci sen aada izhabu fa antum tulqa gis ngeen yonenti yalla muhammad liko wa makka def yeb amul numu yamul ci mbon waye kérok momu amé doolé ba ñew ci kaaba gi rajexi xërem yi nangu ciabi kaaba gi bilal yi ak nod mu dajale nonam yeb ci suufu kep kaaba gi sahaba yor seeni jaasi ak seeni ngannaay ñepp tiit mu neen maza tazunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm lan ngeen yaakar ne la len di def ñu ne ko akhun karim wabnu akhin karim mu ne dem len bal na len ndeesal motax julit du fayu lu bon faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ku balé mu yewenal fayam yalla moko yor xolal ñi liñu def yep ci lu bon tay mu recevoir len ci bir palais bi waxuma sax mais ci bir palais lan la def mu teral len lewet ci ñom jokku len rafetal ci ñom ba garde yi sax dañ doon yaakar ne mais ñi mais li lan la lan motax ñepp ñew fi ken teralu len ken waxul ak ñom ken dugulul len ci palais bi ken fananul ak ñom ñom yemu ñu ci duggu palais dañu dem ba ci neegu bi ba ci bir ñu tégal len lu nek ak lu bon li ñu def lepp mune laqad ikhtadana yusuf akhahu binyamin wa kashafa lahu wahdahu sirra qarabatihi nan la ko defé mune yusuf jokona ak binyamin mu leral ko secret yi nek digënté mak mom ñom ñaar lan lañu bok waye yusuf naka la def bu wéet ak binyamin ba netaliko xamal ko xabar bi xamal ko ne man ma yusuf mag yow nangam ak nangam lañ bok mune wa min al muakkad annahu lam yaf'al dhalika fawran dakhalu ikhwatahu alayhi wa illa lan kashafa al amra mune ñun ñep lu ñu wara xam moy yusuf bi mbokam yi duggé ci ñom dugguñu rek assalamu alaykum rek mu tepp ne len man ma yusuf kon su boba mbir mi day feñ mana dafa tey ndank lol mo len di wonne nit dafa wara tey yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam neena ndank du nek ci dara ludul mu rafet ndank def ndank du nek ci liggey du nek ci mbir ludul day rafet waye yakamti du nek ci dara ludul mu yaq xol ko ci lepp nak gis nga ki dafa tey dal bi wa keur gi duggé mbokk yi dugg qala al mufassirun lamma dakhala ikhwatu yusuf alayhi akramahum wa ahsana diyafatahum summa anzala kullu snayni fi baytin wa baqiya bin yamin wahidan mune ñom borom xam xam yi nga xamne ñoo ñuy dimbali ba ñu mëna dégg alquran yi ñukoy firil ñu né yusuf alayhi salam bi mbokam yi ñëwé ci ñom limu ñëk def moy taral len akramuhum len taral wa ahsana diyafatahum mu rafetal nganalé gi ñu ko gané ci mu rafetal ko sumanzala kullu snayni min baytin mu wacce ñaar ñu nekk ci nek ñaar ñu nek bokku nek ñaar ñu nek bokku nek mune wa baqiya bin yamin daldi dess lan motax bin yamin dess du tax binyamin dess ñom fukku luñ ak ñaar waye kenn ka nenañ deena moy mu dess kenn muy binyamin légui bu jëlé 2-2 ñu bokk nday ak bay ñu bokk nek 2-2 bi ci day mot fa mu dess kenn koku nek binyamin amul ku mu bokal mu ne ko yow ma ak yow ño bok mu daal koy jël duggal ko ci nek ñom ñaar ñu bok fa qala hadha la thani lahu mu ne len ki amul deuxième personne fa yakunu izan ma'i kon day nek ak man bala muy wet ndax kon day fataliku ay yaayam day fataliku day xalaat magam bi dem kon bayi len ko mu nek ak man Allahu akbar fa bata yusuf nak yadumuhu ilayhi wa yu'aniquhu fa qala lahu ana akhuka yusuf fala tahzan bima sana'u thumma a'lamahu annahu sayahtalu li ibqa'ihi 'indahu wa amarahu an yaktuma al-khabar biñu wété ñom ñaar nek ñaar nga xamné légui ku nek yak yaangi sa nek mom dong ak rakam lim ko ñëk ka def mu tap ko ci dënnam ndaysan xëc ko ci dënn bi yemu ci mu doxo ak mom ndaysan mu joy mu yëkkat ba jabar gi sax dafa tit jabaru yusuf soxna fa qala lahu ana akhuk mu ne ko man may sa frère may sa mbokk yusuf man la deewuma de li gaay def yeb bëggun ma de yalla dogalul ci man de ah ndax ñom liñ waxon moy ray len ko ndax ngeen mëna wét ak seen bay waye yalla subhanahu wa ta'ala namul xalé bi de mu ne ko fala tahzan bima sana'u bul am naqar ci ñoom li ñuy def waye xamal na ko ne dina def pexé yow ba do ñibi mais pexé bobu bul ko wax kenn nopil pexé la rek bo xamne dama koy teural pour yow doto ñibi fi ngay top mune fatanatun wa zakah pexé mous ak xelu bi nga xamantene ngana na len ba ngana legi jeex mu jox len ñu lek jox len ñu naan defar len lepp natal len li len fi indi won mu nek mu defar ko ku nek mu natal la sa sac ba mu fess del yusuf pexe yi mu teural pour rakam dess fi moy li yalla di ñu netale ci alquran ci aya 70 borom bi neena falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi falamma jahazahum bamulen wajale mu préparer sen bagage yeb bi jahazihim yeb liñ waron am ja'ala siqayata defna natukay bi ñi natale nit ñi fi rahli akhihi ci bagage rakam mune ñi nat su ngeen natte ba jeex bala ngeen ñew saaku yi jël leen natukaay bi ngeen def ko ci saaku binyamin ngeen ñew lamma qada yusuf alayhi salatu wassalam hajatahum wa hammala iblihim bi ta'ami alladhi yakfihim amara ahadahum mune bi leen yusuf préparer defaral len sen lepp ba nga xamne geuleum yi yenu nañ seeni bagage ñam bi nga xamne mom lañu ursi won sant na kenn ci liggey katam yi ay yaja ala siqayata mu jël li ñi natte te moy kaas bi kaas bu kaas khalis la mu ne ko def ko ci sama saaku binyamin wa kana al kaas tustakhdamu kamikyalin lil ghil mune bagage bi kaas bobu kop bobu dañ ko don utiliser pour natal nit ñi bu ñuy jaay dund bi wa kana ghaliya wa thamina natukaay bi nak dafa ser ghaliya wa thamina dafa ser yamul ci ser waye dafa rafet laqad amara bi ikhfa'il ka'as fi mata'i akhihi binyamin mune digal na len ñu neub kop bi natukaay bi ci mbusu binyamin wa bada ikhwatu yusuf alayhi salam yasta'iduna lirahil mune mbokami nak legi prepare nañ di waji ñibi wa ma'ahum akhuhum binyamin sen frère and ak ñom bu len fatene ba ñuy joge dekk ba amna luñu waxon ak sen papa amna luñu jaayante won ak mom ba kenn ku makki ne ko man de giñna ci yalla ne xalé bi bu fa nare des man dotuma gisati ginnaw li lepp préparer nañ jël sen rak départ jël seni bagage dadi jital seni gëlem gëlem yi jitu ñu nekk ci ginnaw wa faj'atan ci mbettel rek ughliqat abwab al madina ñu fermer frontière dekk bi égypte ñu fermer frontière bi yépp thumma azana al muazzin ayyuha al iru innakum lasariqun ñu jek jek rek gis ay fas ak ay soldar armée bi daw wër leen daal leen def ben boukul ben nombo wër leen ñom ñu nekk ci digg bi bi lolu amé lan mo xew kenn ci soldar yi ne leen yeen caravane bobu di dem innakum lasariqun yeen ay satch ngeen ya sahiba ibil yeen ye ñu yor geleem yi wa ya ayyuhal qawm e yeen nit ñooñu al musafiruna ñuy tukki innakum lasariqun yen ay satch ngeen fa kana hadha an nida ya'ni tuqifu kull al qawafil neena bat bi wote bi bi waji yuxo bepp caravane bu jaaron yon bobu dafa muju taxaw fa aqbala an-nas wa aqbala ma'ahum ikhwatu yusuf ni ñepp daal di ñew dajalo ben place mbokk yusuf yi tamit daal di ñew ndax comme délégation bu mag la won ñuy ñibi ñom ñepp ñu yuxulen ne len yeen nit ñoy ñepp ay sacc ngeen ñepp taxaw soldar yi ñew qalu wa aqbalu alayhim ma za tafqidun nit ñi ne len waaw lan ngeen nemeku bané ñun ay sacc lan ngeen gisul lan mo len reer qala al mufassirun ñi ñi dimbali pour ñu firi al qur'an deg ko ñu ne lama wasal al munadun ilayhim qalu alam nukrimukum borom xam xam yi ne nañ minteer yi bañu yexé ci mbokk yusuf yi liñ leen jëk wax moy yeen ndax teraluñ leen ndax defaluñ leen teranga ci palais ba ñu ne ahakay ñu ne leen wa nuhsinu diyafatakum ndax rafetaluñu seen nganalé gi nganaluñu leen nganalé bu rafet ñu ne ahakay ñu ne wanu waffi ilaykumul kayla liñ leen natal est ce mataluñ ko ñu ne ahakay wa naf'alu bikum ma lam naf'al bi ghayrikum est ce yeen ñi defaluñ leen luñ defalul seen morom ñu ne ahakay qalu bala wallahi li ngeen wax yeb defal ngeen ñu wa ma zaaka leg nak lu xew qalu faqadna siqayatal malik ñu ne ñun biñ leen jaayé ba paré yeen lañ mujjé jaay mais bi ngeen démé rek gisatuñu natukaay bi moy suñu problème ak yeen waxu ñu ne yeen ay saati ngeen waye dañu gisul bagage bi waaw waaw fakazalika qawluhu ta'ala qalu wa aqbalu alayhim ma za tafqidun lan ngeen gisul ay iltafitu ilayhim wa sa'aluhum ma za da'a minkum wa ma za fuqida min tere ak arme bi bu ñewé liñ leen wax biñ jublo mbokk yusuf yi moy ñun kat gisunu natukaay bi ñom ñu laaj leen lan ngeen gisul lan moy seen problème ak yeen lan mo leen reer ba ngeen ñew di ñu dabsi ñu ne gisunu natukaay bi qala al junud nafqidu su'a al malik natukaayu bur bi lañu gisul dal kas az-zahabi natukaay bi nga xamne natukaayu khalis la gisunuko waye legi nak waliman yaji'u biha mukafa kep ko xamne indi nga ko genn nga ko legi ni bala ñuy set dañ la teral dañ la neexal sanu'tihi hamla ba'irin min ghilal dañ la jox benen geleem bu fess del ak dundu lolou moy taranga bi nga xamne ku genné affaire bi bala ñuy visiter ken danañ la teral danañ la neexal liñ lay neexal di la ko terale du lenn dul danañ la jox benn geleem bu fess del ak dund ah mbokk yusuf yi daldi tontu ci alquran ci aya 73 qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard ñongi giñ ci yalla tallahi lañ wax dañu giñ yeen ñi laqad alimtum leer na ci yeen xam ngeen ne ñun ma ji'na linufsida fil ard ñewuñu pour yaq suuf lool mo lay won ne sacc yaq kat la sacc yaq kat la xolal sacc limu wala muy sacc day dajj wala mu toj wala mu tass yaakaru nit imagine el tabaski misal nga jënd xaar denc ben way yek mir ñeu jël xaar bi rendi ko ci kër gi daal di koy fess bayil la der bi ak yeeli ak bejeeni dem yonam gis na ay sacc yo xam dañu dugg ci kër rendi xaar yi mag yeb ñu xamne buñ fa baye mbotay mbotay day joy ñu rendi mbotay bayil ko fa waji dem seen yoon xol lol nu mu grawé wa kër gi dañu yew rek gis dereet ñu yob xaar yi yeb gis ngeen amna sacc baaxul sacc day yaq motax ñom luñ tont alquran mo ñu ko wax lan lañ wax qalu ñune yeen ñi xam ngeen ne ñun ñewuñu pour yaq soosi wallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard qasamun fihi ma'na ta'ajjub neena wat bi gaay wat soko deglo dang ci deg kemtan waru muta'ajjibin ñom dañu waru lan lañ waru moy dañ leen tumal sacc te ñom duñu ay sacc ñu ne wallahi laqad alimtum ayyuha alqawm ma ji'na biqasd an nufsida ardakum xam ngeen ne yeen ñi ñun jogewuñ seen dekk pour ñew seen dekk pour yaq ko wa ma kunna sariqina ñun musuñu nek ay sacc walasna mimman yusafu bisraq ñun kuñu xol xol suñuy jëm xamne ñun duñu ay sacc ken waru ñu xol sax naan ñu ay sacc ngeen li annana awladu anbiya ndax ñun ay doomu yonent lañ yonenti ñoy suñuy baye yaqub ishaq moy suñu papa moy suñu mam ishaq ibrahima moy mamam ibrahima mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub mo ñu jur kon ñun nak lañu nekk ay sacc Allahu akbar wala naf'alu misla hadha alfi'l alqabih def ju bon ñe ñun duñ ko def mukk qalu bañu waxe lolu ñom mbokk yusufi li lepp bobu ay wax kessa la joxante kaddu buñu waxe ñoo ñu tontu ñe la tammi da ngi tontu moy armée bi qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin lan moy fayu suñu jappé sacc bi ci seen biir bu ngeen féné li ngeen wax ni buñu contrôler ñu visiter sac yi bagage yi ñu fekk mbir mi ci yeen lan moy fayu lolu kiko def ma uqubatu sariq fi sari'atikum lan moy seen loi yeen seen dekk kan'an bi ngeen joge ñew fi su ngeen jappé sacc lan moy lan ngeen koy atté bu fekke égypte la buñu jappé sacc day fay xaas bari ñu ko libéré ko bu fekke kan'an la buñu jappé sacc bi day nekk sa jam di la liggéeyal kon loi bokul ñom nak lan motax japp ñewu ñu rek ñu ne ki sacc la tay buñu jappé ben way ci Sénégal ba fekk dekkul Sénégal ban loi lan ko raté ha loi Sénégal wala loi fim dekk yaay jamé bimu jappé Sénégalais yi Gambie lum leen atté loi Gambie daf leen ray kon dekk bu nek loi ba fa nek la ni atté mais lan motax Yusuf japp ñi ba paré té bugu len nangu atté lo wa dëkk parce que dafa bëgg xalé bi dess fi parce que fofu ku sacc buñ la jappé ki nga sacc yefam mom ngay nekk jaamam comme lool la motax mu def plan bobu mu def indi plan sacc légui nak bimu len lajé lan moy sen sharia yeen lan ngeen di atté bu ngeen jappé sacc qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kep ko xamne dañu dañ la japp nga sacc yow yow yayi fay sacc bobu jazaa'u sariq allazi yujadu as-sa'u fi mata'i an yustaraqqa wa yusbah mamlukan liman saraqa minhu kep ko xamne da nga dañ la japp nga nek sacc ki nga sacc mola mom qala al-haris sawfa nutabiqu alaykum qanunakum garde bi ki nga xamne mom mo len ko ji won wax len legui xam nga nu ñuy def ñu ne mu ne sen loi lan len di atté ñun duñ la daté suñu loi sen loi yeen al khas sen loi bi ngeen gëm sen bay di len ci atté mom lan len di atté ndaysan faqad hakama man saraqa fi zilli al qanun al misri an yudraba wa yudfa da'f thaman ma saraqahu amma fi shari'ati yaqub faman saraqa fa innahu yusbih abdan raqiqan inda man saraqahu mune bu fekke ci luwa egypte la bo satché dañuy doubler li nga satch fulandiko bamu beure beuri nga fay bu fekke ci luwa yaqub la shari'am bi muy atté fofu suñ jappé satch satch bi day nek jaamu ki mu satch summa amara yusuf alayhi salam junudahu bi tafsis ikhwati yusuf dal di joxe ndigal comme mu ngi won ci bir mirmi mu joxe ndigal mu ne len fuyé len affaire bi acca xol len waye fan lañu jëkke buñ attaquer bo su xalé bi rek kon mirmi day leer ñu jëkke mag yi ku mag ci yeen ñu ne diw mu ne xol len ñu xol gisunu ñu xol xol xol xol ba fukki personne yépp jeex gisunu ci sen sac dara Yusuf ne len acca bayi len ko rek ñom ñu ne dede lutax ñukoy bayi di ngeen ñoo jiñ sacc day leer kisun rak la acca xol len basam di ngeen xamne ñun dun ay sacc fek Yusuf buñu xolé fuk yi gis ñuko rek mu ne len grawul kon du ñi rek ñom ñu riposte taxaw ne mukk fa ñu xol ki ndax yeen li ngeen bëgg nga bëgg yaq sun der di ngeen xamne ñun dun ay sacc ñun ay doomu yeen la mu ne bayi len ko rek ñu ne non non non dañ koy xol ñu ne ubbi len ñu bi rek gis mbir bi rek ñu am problème problème bu gëna reuy kérok am nañ ko biñ ko gisé ndaysan ñu commencé di xass xalé bi di ko wax wax ju bon yow ni nga mëna mel parce que sama sacc la won muson na sacc Yusuf di dig affaire bi yeen wa keur sacc ngeen sama saccion nat dem yow tay nga ñew sacc Allahu akbar ñu xass len xass xass yu metti metti metti metti metti metti metti ñu yaq deru xalé bi fekk lolu ñu naan Yusuf dafa saccion borom xam xam yi wax nañ ci ñaari mbir ñen ñi nenañ ben tantam wala ben bajjanam mo daan jaamu xërom ben yalla bu mu amoon bu xeye di jaamu yalla bi Yusuf bay ba mu dem Yusuf jël yalla ji neubuk mu ñew ne Yusuf mo sacc yalla am benen bi Ishaq bu muy faatu dafa bayyi won ci ben doomam bu jigen bu tuddu bu tuddu ben bajjanu Yusuf mu bayyi ci mom ben mbugu ak ben sentir mbummi bi ishaqa dewe ñu dem jeli yaqub dekk bu tuddu faddan aran pour mu meuna ñew kanaan jité wa dekk bobu bi mu ñewé ñu jox ko mbub mom mom la ibrahima solon biñ ko sanne ci safara ci mom la ko jibril joxon mbub mi ishaqa moko don non bi ishaqa di waja de mu jox ko domam bu jigen bobu bi yaqub ñewé ñu jox ko mbub mi mu denc sentir bi comme badjan ji amul won dom mu setlu ne yaqub keureum dafa beuri ay xalé jabaru yaqub bu xeye di topato xalé yi mom limuy def moy day topato ñaari xalé yi ndaw yu yusuf ak binyamin mu bayyi domami lutax moy mom soxna sos mak sosu num tuddu laya mok yaayu yusuf ño bok nday ak bay ay mak rak lañ comme rakam bu jigen bi muy am dom daf ko ko di fat daf ko confier won ñaari xalé yi topatol ma sama ñaari domi motax ndaysan ci lek bu jotté bu ñu xeyé suba wala ñuy agn wala ñuy rer domu sœuram bi lay ñëk topato li nak domi commencé mer badjan yi bi mu ñëw mu gis lolu mu daldi ñew ci yaqub mu ne ko legui lima bëgg ki limu occupé dafa bëri comme xalé bi mom mo ci xawa mak jox ma yoré ko moy yusuf bi yusuf démé ci mom mu jox ko ceinture bobu mu ne ko bi ceinture bi yonenti yokoy tak ko mais ben bis xalé bi rër di and ak xalé yi di forek di door daqé xalé bi am fu mu neubut kenn gisatuko nek ci ben pour la dugg fu ñuy lakke mburu ñu wër ba sonn gis ñu ko mu dem seen kër diko séti ndax du dafa ñibi bi mu démé wa kër gi ne ko yusuf ñew fi ñom ñom ñu and diko wër ñi ñew ci kër gi ñu fekk dafa doon door daqé rek di neubatu nek dugg na ci fooru mburu mi mu nelaw ñu ubbi ki bi rek kubeer gi rek gis ko ci biir ñu génné ko papa ji ne ko nak comme dama la jox sama dom té nekul ci sécurité yaangi ni tay ji buñu talon pour bi day dé bal ma dello ko kër ga mu bañ xala jigen ji bañ ba ci yag baay ji ne ko fokk ma yobbu ko mu ne wa légui bayil ba ngon ma wajal ko bi baay ji démé mu wajal xalé bi solal ko ay yéré daf ko solal yéré bu ndaw tek ci ceinture bi solal ko benen yéré bu mag daal koy solal benn manteau mu baye xalé mu yobbu xalé ba kërëm mu na yaqub sa dom ngi ni mu dem yolam mu tok ba mu yag mu ñew mu ne yaqub sa dom yusuf dafa sacc amna lu mu sacc sama kër waxon na len sank ñom sen sharia lan la ku sacc dañ da ngay dem nek jaamu ki nga sacc ñu ne ko lan la sacc mu ne en tout cas amna lu ma xol sama kër sama ceinture mam bima sama baye joxon mom mi moko jël ndax gisone na fi moko denc ñu xol kër gi ñu wo yusuf laaj ko mu ne gisumako yaqub mer dañ ne ko yow ma yow ñu bok ndek bay ngay tuuma sama doom sacc mu ne ko xawma ci mom dafa def pexé pour récupérer xalé bi yow ko kër yaqub tamit xamna ne pexé la def rek ñu laaj yusuf mu ne gisumako ñom ñaar ñoo tek seen dil parce que mom tamit badjan ji gatte nako gatte bo xamne bugul bayyi badjan ji ñu simi yere ñu commencé di xol ñu fekk mu takku ci ndig bi legi nak badjan ji nako ah yaqub lan moy sharia ibrahima buñ jappé sacc mu ne ko li rek nga defon pexé pour jël sama dom lol kessé pexé la won mu ne ko rek mu ne so bayul ma wo wa dëkk bi ñu xamné sa dom sacc la mu ne way yobbu ko mu daal di jël yusuf ndaysan dello ko kërëm mbokk yi kon fi lañuy yëm inshallah ba darsi bi di ñëwaat mercredi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh